رب الاله ان وجني نفس هر نفس حرم الله الحرام کری دی الا بالحق سوا د حقنا سوا د حق اچ جائز شي بس اچ جائز شي اگر څنګه به جائز کیږي لکا اغا ارتداد بعد الاسلام دے تیشو کنا اغا زنا بعد الاحسان دے دیتوی لکی جواز یا قتل دے پا بزید قتل کی ولا یزنونا او ذیبت کاری نکی ومن یفل ذالکا اغا چاچ دا کارو کا سمان شرک وغیرہ کا قتل او کا زنا او کا یلق اثاما موبرس دے جزا دے اسم تا یلقا اسامن نہ مراد گناہ نہ دے ذکر گناہ کوئی پکتر ہو کہ کہنا یلقا اسامن اے جزاء اسمن ابرا سیدی تا بدلہ دا گناہ دے دے یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ڈبل بکرش دی تازہ پر رضا قیامت ویخلط فیہ مہانا اور دے با ہمیشہ پات کی پتوزخ کے مہانا ذلیلہ کرشوے دے با ذلیلہ کرشوے پات کی گی اس دی دے کی مسئلہ آغاز ہے چی یضاعف لہ العذاب دی شرکو کو گناہ ہو کا نو دیل با عذاب ڈبل اور کو لکھی من جا بسیت فلا یزا اللہ مثلہ دا گناہ پا بدلہ کی خو گناہ یو سزا دا عدد تک یو ضعف را رہے علامہ نصفی جواب کی چی دا تضعیف دا عذاب پا جرم واحد ندے بلکہ دا تضعیف دا عذاب پا اعتبار دا کثرت معاصی سر دے اگو رکنا شرک یو دے قتل بل دے زنا بل دا یضاعف لہ العذاب ڈبل ابولا سزا اور کرشی عذاب شرک اور عذاب نور معصیت نو باندے سا خیال دے لکتا حکومت نہ خبر لکہ یو سڑے چال چڑک ہے یا گولے اولی مڑ نشی سڑے نو پاگی بان ڈیر دفی وی چل تماچی سرولی یو ارادہ دے قتل جرم شر یو چتا بے لسس تماچے خوا یو دے جرم شر لکہ دے دنیا کے سنو کم درسی چ سڑے دشترے دشتو بیل جرم دے اور چتا سکل اسلحہ بے لسنس ہوا نو دیاگی بیل جرم دے نو چپ سزا اور لکھی گی وہ دمر سزا اے پی وز دا قتل دمر جرمانہ پی وز دا بے لسنسا اسلحے ساتلو نو تضعیف عذاب پہ جرم واحد نہ دے مخ اجرام اور معصی دیر دی شرک دے قتل دے زنا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت تضعیف العذاب بکثرت المعاصی اے عذاب علی الشرک والمعاصی ویخلد فی مہانا الا من تاب ہاں کی چاہ تو بوخلی ایمان راوڑی دل اپ توحید وعمل عملا صالحا اور عمل کری عمل چو موافق دا طریقی دا پیغمبر علیہ السلام وی فاولائک یبدل اللہ سیئات حسنات دغا کسان چری بدل بکی اللہ پا سیئات گناہون ددی حسنات پا نیکو کان اللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے مہربان دے اللہ چاچے تو بو وقت لا عملو کو نیک فینو یتوبن دا انسان چھ دے را گلی پا دے توبی سرا الاللہ اللہ طرف تو مطابع پرا گرزی دلو سرا اس گورت دی آیت کے شکال دے جو بدل اللہ سیاتن اللہ ببدل کی گناہون ددی پا نیکو سرا دا گناہ خو پا نیکے نہ بدلی گی اللہ کچھ یہ سری قتل کری او توبہ وقت کلا نو دا قتل ثواب شو یو سری زنا کری توبہ وقت کلا نو دا زنا ثواب شو او دل تراز یبدل اللہ سیئات اللہ با بدل کی گناہون دودی پنیکو سرا اس مطلب یو قول خو آسان دے آگا دیر آسان دے اللہ با بدل کی تذکرہ دودی بدا پنیک سرا اولی کا خواب دا خصہ خبر اللہ با بدل کی اگر سشے اللہ با بدل کی سیئات اگر گندہ صفت دے دے حسنات پخ صفت سرا مکہ با خلقوی دے زناکار دے دے پلیت دے دے بلماز دے او کل چی دے توبہ و اکلا دے اللہ پاک حکمون بان عملو کا خلقوی نیکو کار دے دن دار دے جماعت کے ناش دے مزگزار دے ناگر بدل با کی اللہ اگر ناکار صفتو نا دو دوی پا خصفتو نو سرا لیکن اسی اسرے علم نکن وجدہ سرے جاہل دے اور چھلے میں کوئی عالم دے جال صفت بد دے نو دا علم صفت خد دے نو صفات بدلشلا دوما نقطہ یاد رکھا چاہو تفسیر کی میں اوکتا بے گاڑی خوشحال شم او حدیث مزیدار ملاو شراتا یبد اللہ سیات مانا بسنگ کوما اللہ ببدل کی اگر قوت نے قوت بدے دے دے وہ قوت نے کو سرا سبحان اللہ الک مخ کے شرک اس پر توحید بیان نہیں مخ کے بے موحد سر جنگے دا پر شرک سرا اس پر مشرک سر جنگے گی پوچھے گا مخ کے بے موحد سر جنگے دا پوجے دا شرک اس پر مشرک سر جنگے گی پوجے دا توحید سرا مخ کے موحد جماعت کے نپرے خدا چتا مسئلہ نہیں بیان ہو لے اور چکل موحد سے اس مشرک تے ران شگی نہیں قدم دمات ہوا یبدل اللہ ما نسشوا اگر قوت بد چرے اب اللہ بدل کی پا قوت خستہ سرا اور حدیث کم راضی کا نتا تو حدیث یاد دے علاقہ ازا سمیر تم حدیث کے راضی کہ تاسو آورے چی او غرد زین بدل شو نو اوی منع او کہ تو چی انسان بدل شو نو من منع داخل ہوئی حدیث دے پا دے اشکال دے چی انسان نہ بدلی گی نبی انبیاء صلی راضی علماء محدثین داغی جواب کی دا انسان مزاج نہ بدلی گی البتہ مصرف بدل شی وزیاد کے بھی مصرف بدل شا عمر بہادر ہو کا نا اور زمانی جاہلیت گم بہادر ہو اگر بہادری سے ہوا تورا پلاس کے ہو پیغمبر صاحب پاس بگر دے دے جزی وجنم نوچے کل ایمان راوڑا نو اگر بہادر دے خو مخ کی بہادری ہوا تورا دا پیغمبر وہ پیغمبر استعمال ہو لا کہ موقع ملا شیوے اور چی ایمان راڑوں دگا تورا دا خود پا کافر استعمال ہے مزاج اق دے چی شجاعت دے بہادری دا خود اگی شجاعت مصرف بدل شی خبر خیستہ شون یبدل اللہ سیات محسنات اللہ با بدل کی اگا قوت تک بدائی دے دے پا قوت نیکو سرا مخ کے بعد شرکو نہ کول قتل نہ کول اس پر جہاد کی توحید با بیان ہے مخ کی مشرکان لب پیسے اور کولے شابے ارسونا کوائے شابے ارسونا کوائے اور چکل مواحد سے مواحد لب پیسے اور کی شابے جلسے دا توحید کوا لگا سے دیر تاب لیتے لی کرنا اور تفسیر کشتے سراج المنی لی کرنی لی درے متو جی دے با سراج المنیر باسو کا آخر کے یو تاویل مالوی بل رازی سنگا دے بدل بکی اللہ سیئات گناہون دو دوی حسنات پنے کئے سمانا آگ گناہ چی کو اگا خو گناہو نو چکل گناہ نے توبہ وقت لنو دا توبہ نیکی شوا بدل کا اللہ گناہ دو دوی پنے کئے سرا کم نیکی اے پا توبے سرا مکی گناہ کو خود دشمنو اچھا توبہ وقت لنو جو خود دوست سنو وکان اللہ غفور الرحیم ومن تاب وعمل صالحا اگر چاچے توبہ وقتلا اور عمل کو موافق دے شریعت فإنه یتوب الى اللہ متابا والذین لا یشهدون الزور مؤمنان عباد الرحمن سوک دی آخلت لا یشهدون الزور چی دوی نا حاضری گی زور تا وإذا مروا باللغو او کل چی دوی تیری گی در لغوی نا مروا کراما نو تیری گی بچ بچ دا خسانہ ترجمہ شو خالک زور ستا ہوئی اس تفاصیل کی طاقت لی نو گرا ازور کل باطل زورا و زخرفا ہر باطل دے چت زان جوڑ کی او خستہ کے و اعظم الشرک و تعظیم الانداد اپدی کے طول کے لیے گناہ شرک دے او دا بتانو یعنی دا درگاہوں سے تعظیم دے مانا قرطبی ذکر کے چلا شدون زورا اے اعیاد المشرکین اللہ او دا تفسیر سراج المنیر ہم لکھی چنہ حاضری کی دوی اختر و دو مشرکان ہوتا الگ مشرک اختر بسی دو تو جیاد یو خدا دے چستا ہو دیا گی اختر خو یو دے خو مبارک لنزی اب آدھی شکر علی کا نچی یہودیان اللہ شیعگان اللہ روافظ اللہ بد اختر تہنیہ نور کے مبارکی آیات دا مشرکین مشرک لو مبارک ہے لنزی دیو معنی یاد کہ آیات دا مشرکین او ارسونا دا مشرکانو چی داری اختری اے منگا ذکر دو چی بریلیان بیا رازی وی آیات دا مشرکین قرطبی لکلی دی سراج اللہ ہاں لیکن دا در تا پتہ نہیں اور تب دے کی تعویل کے نکمانت مخ کے نما پدی تفسیر کو قتل ازورا اے مجالس الباطل نہ حاضری کی مجالس باطل ہوتا مجالس باطل کم دے اگر مجلس تیاری کی شرک بیانے گی پائے کی بدعت بیانے گی پائے کی دا موحدین و مذمت اور بدوالے کی گی دا مجلس باطل دے قرطبی ذکر کی اور خطیبی شربی نہیں ذکر کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ او کرچ دی تیری گی پب بے ادا خبر باندھے المعاصی کلھا کہ دنیا تل گناہوں نہ دی مرو نہ دی تیری گی کرامن زان بچ سات ان کی گناہ پلار تیری گی زان بچ ساتی سندری وی لکے دے عبداللہ ابن مسعود پر لار روانو نہ تو منڈ شورو کرے سا سا دے پیغمبر سام طور سے وے عبداللہ دا ولی در تسا قتل لے جلار کے گانا اگر گانے اگلے زمانے کی سبل شان لے دا کو مرا خالص بربن تو دے زمانے سندری خالص پر تو وقت کر دی اور تو خبر ہے کہ نا مال خدے پاک گاڑی والے را کر دے تو خبر ہے زاجز ما عزب گاڑی کے گرد ما یہ اور سوات نہ جلسہ پو خوا ڈر مخ کے وقت دے انو پلار اتلا ما زما دا زین دیر جازت زین دے نا کے سٹ لگے تے سندرو اور ڈیر زبردست سندری کہنا جا کے زمانے انما کو بھی تو مینت نوکری یار بن کے چاہتا بندی تو بندے دل خیر نہ سواد پوری چیز کم نہیں گورے پر اگر سندری نہ اور دلی لیکن ماں بس کو خام خا اور دیش اگر سندری ٹول زما دے چل تو لاڑ ماں اٹل کے شوقر زید جلسے تو لانا ڈاما میں ٹول دری گھنٹے میری سندری آوری دی بہت بہت ممبر ماں نے کہنا میں خلق ہوتے ہوں اتی اللہ اتی رسول واپس مائچی اور سڑے جن پہ معصیت کی تیر کی داغی دا علاج پیادل سا کا نام سواب پیادل تلی دی پیادل سے کشا دا پیسی قربان کے ببل سل کی لاڑشا جانتے پخپل آوازوں کا ابس اٹل کے پشپوکڑا سار وقتی تو واپس آ لم دے اللہ کرو تو اگورا چبیا چچا تتلم کرم دے گندل کے بلاڑ ہوا چکم گاڑی کے گانا نو نہ ختم کلا کلا پورا رس دل تو ادرے دبا نہ صاف خدے پاک گاڑے راک وہ الحمد للہ اور چل اللہ کے پار غیرت کہ نو اللہ پاک بعد خلا کوئی دی غریب سے ڈرا گاڑی چل تم را رہے برن را رہے کہنا دانا قطر ٹتے بچیا را رہے داسی تو چل تم را رہے خدا خبر ہے نا کہنا را رہے چل تم را رہے اللہ چپ اور کول راشن بیا غس نہ گوی اس باب تا نا صاحب دے غرب باس سبحان اللہ قدم رہے چے اعتماد پہ پکار دے نا اگر امام شافعی لے چاپی قرض اگس اختر او بچو لے قرض اگس بل سے راغ امام شافعی سے قرض پیسے را کا اسو مسرا کے 10 روپے اگس سے ایمان 10 را کا 10 ما قرض اگس سے 50 تو والے 50 وال گزارا اگے زما کو پتہ 10 گزارا نہ کی بیا یار تی واخلا دا اشار ہو کہنا اور دشپیچ بھی بادشاہ خوب کے خوب راگ الزم شافیہ شابہ شافی سے کلار شاہ خوب بولنا رہتا حیران دے چدا سے چل دے اور چراغ شافی نہ تھا پوچھ سکے دا صورت حال دا گئی بس کے اعتماد کو ڈوڑے غیب ناراضی بالکل غیب ناراضی دیکھل کو سکا گورا پاٹر بکی ہوئی مینے تو نہیں اور دل تک گورا الحمد للہ داشے چلی گئی لنگر چلی گئی نا واللہ قرآن مخ کے پروتجما چاہتے نہیں رچ دے سر تاون ہو گئے ادا کے سو کیوں خلق آوری بکا نا رج نہیں چاہتا بابا کو یو کس ہم ڈیر دے خوش اللہ انتظام کی نخرے پاک دے ڈیر انتظام بکے مسئلہ شو بس اعتماد اللہ پر ذات مان ساتھ ہے نو ساتھ ساتھ ہے حضرت ولی ساتھ ساتھ ہے سندری ویلا کی منڈا باندھ رہا عالم ویلا قد اصبح ابن ام عبد کراما اے مرو بلا پہ مرو کراما اگر اصحاب کرام نے تشویق نا سبحان اللہ زان بچ سات ان کی شیخ القرآن میں مانا کھولا کلا چی تیری گی مجلس ناکار باندھی نو تیری گی بچ بچ ہمانا کھولا بچ بچ زان بچ کی خا علامہ قرطبی خطیب شربینی لکھی مرو کراما زانت یعنی تیری گی بدے لار باندھے عزت والا عزت کار دسے دے امر بالمعروف دے او نہیں دمن کردا ان یامر بالمعروف و ینهاهم عن المنکر چمر د معروف کا نہیں دمن کرو کا ایرورا ولی خپل پیسے خراب ہے ایرورا لازم مکہ ایرورا بند کا دانا چک بند کا اگر وہ نہ بندوں میں ایرورا ہے بنا دے رورا کہنا ایسے مکہ او پیسے مزایا کہ رورا بس خستہ کون خبر او کہ بندے کنو ڈیرا خدا او کہ بندے نہ کنو زفت تا خپل حق ادا کنا او تفسیر قرطبی لکھے چمر رو کراما تیرے گی پہ عزت سرا سنگا دری نکتے بیان کی مورزین منکرین لا یرزونہ ولا یمالئون علیہ ولا یجالسون اہلہ آج تفسیر قرطبی مورزین اعراض کو ان کی منکرین انکار کو ان کی لا یرزونہ چنہ خوخی دا مجلس ولا یمالئون علیہ او دے طرف تر رجحان نکی ولا یجالسون اہلہ او دا سی خلق سر ناستو ما اللہ دمولا پدیمان تو عمل توفیق راکے گورا کنا قرآن پاک توحید ستے گا نا توحید ستے او توحید سرسر اعمال امشتے دا دا اعمال دی دانو چھ تو عقیدہ میں سمشوا اس خیر دے چھ عرصہ چھ کم بخلکے گا عقیدی اصلاح سرد اعمال اصلاح دا او گورا صورت فرقان فرق کری دتا وہ فرق بیانی مسلمانی دا کافر نا پا صفاتی پا فرق کرے دے جدا کرے دے دا سی جدا شدہ والذین داخل دیزا ذکرو چکر نصیت ورکر شدوی تب آیات ربین دلہ پایتن سرا لم یخیرو علیہا نپروزی پایتن باندے سم منزان کرن ان کی وم یانن راندہ یعنی زانتے کرنوینا زانتے رندوینا خی اوری او خور تگوری بلکہ دیدہ وشنی دا سجدہ کنے دا خی غور سر اوری خدا خپیر پا نظر دا عبرت آوری زان اگے کھڑیوی زان اگے کھڑیوی حضرت مثال ورکو چکل قرآن تکینی نو اگے کیے لکہ تو چی خکار تا ناستی کنا مرغی چولی نو تو دا چی ناستی سنگا ناستی تو یار ناستی گلیل در سخد چی مرغی با آگا مخامخ کینی کنا نو بس سر ری خودل دی نہ بالکل بدا سے سم من زان بنا کرے امین زان بنا نہ رون دے بلکہ خبا اور دو کوشش کرے خبا زان دا پویول کوشش کرے اے بلکہ دیدا و شنیدا سجدہ کو نے دا شاہ سے فرمائی والذین داخل دی یقولون چدی وئی ربنا اذن اللہ حب لنا من ازواجنا و بخم لنا من ازواجنا زمد بیبیانونا و ذریاتنا زمد اولادنا قرت اعین یقوال دستر گزمن وجعلنا وجعلنا للمتقین اماما الا وگزمن لپاد متقیانو پیشواهان لپاد متقیانو قص کو ان کی نو بیا ترجمی در تکوما گورا من ازواجنا اللہ دا سے خزرا کی او دا سے اولاد را کی قرت اعین چاہ زمن دستر گو یقوال وی الک دستر گو سوروال بسنگ وی علماء لکی چی متقین لکا داسی خزا چستا تابیدار وی داسی اولاد چستا تابیدار وی دانا چی اگر نافرمان وی چکور تا دن نشی او ڈرامہ لگی دل یتا تیالا زر که کنا چی بڑ ڈرامہ دا لار درما خوشی کنا نا چی جمع کور تا لار شی او پا مسلی باندی ناس تا دا او قرآن ورسخه دی او تلاوت کی او که جٹ دا نو تسبیح ورسخه دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیجو کنا او چی داسی ابن عباس سے وہی چستا اولاد تابیدار بسنگی اذا رآو یکتب الفقہ چکلت اگوری او علم کی اختدے یکتب الفقہ علم لکی دا علم درس کی مطالعہ کی کتاب گوری دینی رجحان دے ورتا نقررت آجنن على دستر گسوڑ والشا وزریاتنا وقر ہاں من ازواجنا وزریاتنا قررت آجنن علماء لکی محافظون علی الطاعاتی فطاعاتو کی محافظت کی او تعاون کی دی خاون سرا او پلار سرا پا وظائفو دی دن کی وزارت دین سمانا اے مجھ ٹیم دے خاون دی ادھر ہے نو داخل دے را پاسے بانگ ہوئی خاون ستڑی کنا بانگ ہوئی او دے مجھ ٹیم دے جمعے دے اوپا میں گرمی کری دی تو لیا او لوٹا رسے پرتا دا اے معاونین دی علا وظائف الدین پا وظائف دے دین باندے صحیح شو او دارنگی اولاد دے چرخ پل پلاس رب دینی وظائف باندے معاونت کئی وجعلنا للمتقين اماما من يادك يوم ان خدا ذا الا من اوغرزل فادني كانوا خلق اماما پیشواهان سو مطلب اللہ من دمر نیکان کا چمن پسراتن کی متقیان وی انا ٹھیک شو تھا الک من امامان کا من مشران کا مشران دے دین کا وجعلنا اوغرزو من لرا لے پار د متقیانو پیشواهان چستا پسی متقیر آروان دے استا اتباع کو ان کے متقی دے نو تو سو شوی متقی تو متقی شو کنا تو نیک نو تا پسی رات ان کے نیک دے او دا بالکل خستہ ترجمہ ذکر دے جنو سو شعراء کے راضی والشعراء یتبعهم الغاوون شعراء پسی غاوین گمراہان راضی دے شعراء اتباع گمراہان دی جکہ جی شاعر پخبل گمراہ دے مشرک ان شاء اللہ شاعر پسراتن کے گمراہ دے نہ منگ دو متقیان امامان کا مانم دمر تقوار آ کے واچو آ جما پر سوک راضی نہ غدیسوی متقی اور دو تا تفسیر غرائب غرائب غرائب کرمانی آغاز کر کے کہ دی آت کی دلیل دے علی ان طلب الریاست فی الدین واجب طلب الریاست فی الدین واجب ریاست طلب دین کی واجب دے دا ریاست نما اقتدار نہ دے مشرت پہ دین کے چتا سے علم اکا چستا شاگردان پیداش تازی پرزگاری اکا چستا مریدان پیداش ٹھیک شو کا نا دات مراد دے اور داریں گے علامہ خطیب سے ان پہ دیجا کہ دغا لکھی ادا نقطہ بزان لے یاد رکھے خاں سبحان اللہ دے پہ دغزے کی لکھی آخری پانا دا دے وی وان باز فی الاتی ما یدلو علی ان الریاست فی الدین یحسن ان تطلب و یرغب فیہا دین کی ریاست پکار دے چھتو اگواڑے اور پہ دین کی پکار دے چھتو ترغیب دے ریاست حاصل کے یعنی مشارت دا مانا ندا چت سردار زان نہ جوڑ کا دینی مشر زان نہ جوڑ کا زان کے دمر کمالات پیدا کا چتا پسراتن کی اتبا دیش وجعلنا للمتقین اماما دا یو مان شوا دم آیت دم مان دا چی آیت کے قلب دے نہ مانا وجعلنا اماما سمانا وجعلنا اے اللہ پاک اگر دے تم لرا سو اگر دے وجعل المتقين لنا اماما وجعل المتقين لنا اماما مانشوا اے اللہ پاکا اوگر زوا متقیان زمگا پیشواہان متقیان زمگا پیشواہان یا وجعلنا تابعین للمتقین بلا مانا بشی وجعلنا تابعین للمتقین اللہ من اوگر دے تابداری کہ ان کی دا متقیانو امامن پدا سے حال کے چدا متقیان زمگا مشرانی اللہ پاک دا نیکانو خلق لڑ رہا تا نصیب کے دا خو خلق طریقہ اور دیغی مرگ ارتیارا تا نصیب کے اللہ کریم فرمائے اولائے کا یزون الغرفتا داخل چری یزون الغرفتا بلبور کرش دویتا سو الغرفتا غٹی غٹی مانے لولوی مانے دا جنت خالدین فیہا بما صبروا بصاب الصبر ويلقون فيها تحيه وسلاما ويلقون وملاقات بك دي شدودي پدی جنت کے وتحفوا سروا والسلام نسنا ہمیشہ بھی دی جنت کے حسنت مستقرا ومقاما دا دیر خزید پہ اعتبار ٹکاوی ومقاما او پہ اعتبار استوگنے قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم وقد كذبتم فسوف يكون لزاما دې آیات غنې ترجمه دي یو ترجمه خو چې سیاق سره مناسب شنو هغه یاد کا او یا بو بكم ربي لولا دعاؤكم دا جیم دې کنا دې آیات کی خطاب دې مؤمنان ہوتا بس فقد كذبتمنا خطاب شروع ش کافر سره ځان په پوکه کا لولا دعاؤكم پوری خطاب مؤمنین سره دې فقد كذبتمنا خطاب کفار سره دې او ترجمه کی وصل دې ما سبق سره او دعا حکم دا دعا مصدر دے او دی اضافت تا دعا کم تا دا اضافت چاہتا دے اضافت تا مصدر دے بسو فاعل اے اس زمانہ کم دی دا زان ورکا او اے دوی تا ما یا بو بکم ربی پروان نکی زمارب پازا بولستا سبان دے ما یا بو بکم سب پروا ساتی رب زما پازا بول استاسو باندی باک نلری رب زما پازا بول استاسو باندی ما یا بو بکم ربی پروا نکی پازا بول استاسو باندی ربی زما رب لولا دعاوکم دا دعا پا ماندی عبادت تے لولا عبادتکم بطریق عبادت الرحمن کہ چرنو استاسو عبادت په طریقې د عباد الرحمن کې چرې نیو استاسو عبادت په طریقې د عباد الرحمن سمانا کې د عباد الرحمن د طریقې باندې تاسو عبادت نکوي نو ما یا بو بكم ربي پروا نه کې زماره پازاب ول استاسو باندې مان بیا به متصل عذاب در کی یاد شو دعا مصدر مضاف سو فاعل او مفعول مقدر ما یا بو بکم پروا نکی بکم اے بی عذابکم فعذابون استاسو باندی ربی رب زما لولا دعاؤکم بطریق عباد الرحمن کہ چرنوے عباد استاسو بطریقی دا عباد الرحمن کہ دا عباد الرحمن بطریقی تاسو عبادت نکوئے نما یا بو بی عذابکم ربی پروانه کی استاذ په عذاب بولو یعنی عذاب بدل درکی او که تاسو د عباد الرحمن په طریقې عبادت شروع کو عذاب نه وا اچھا فقد کذبتم کی خطاب کفار سره ده اے کافرو تاسو خدای طریقه د عباد الرحمن چدا دنه انکار کړی دنه فسوف یکون لزاما دویمه ترجمه دا نور چې څومره ترجمه به مونږه کو نو پای کې به دعا حکم اضافت بسوی مفعولی او کله فاعل به باری تعالی وی او کله به فاعل د نور مشرکین مانو کا اوس او دا ترجمه د سوره زاریات سره به مناسبت اخری خو په دې معنی کې دا دعا په معنی د بلنې بنی په معنی د دعوت ال دین بې اوس مانو وکړه ما یا بو بکم ربی مانا ما یسنو بی عذابکم ربی ٹھیک شو سب باک ساتی پروانکی زمارب فعذابو لستاسو باندی لولا دعاؤکم لولا دعاء اللہ ایاکم مانا شو خواہ فائل باری تعالی شو اضافت تا دعاکم تا شو اضافت بسوی مفول شو لولا دعاء اللہ ایاکم کی چرنوے دعوت ورکول دا اللہ تاسو تا دا اسلام کہ نوے دعوت تا باری تعالی تاسو تا پا طرف دا اسلام ستیک شوان نوے فقد کذبتم فسوف یکونو یو آنے بانے پوشوئے دادا سی شرح لکہ سور زاریات کے آسنگا دی ما خلقت الجن والانس اللہ لیابدون نو تو عبادت تی پارا پیدا ہے کنا ما یسنو بکم ربی پروان ساتی پازابو لستاسو باندی رب زما لولا دعاؤو ایاکم الالاسلام کہ چرنوے مقصد دعوت درکول دا اللہ تاسو تا پا طرف دا اسلام یو یادا سیمو کا چی دا لولا دعاؤکم دنی جزا مقدر کا لولا دعا اللہ ایاکم الالاسلام نلعذبکم تیشوا کہ دی اللہ دعوت ور کول تاسو تا په طرف د اسلام نوی تاسو به عذاب در کړو فقط کذبتم تاسو خود خدای پاک دعوت نه انکار وک نو فسوف یکون لزاما خطاب عام شو درم معنی کوما چې کوم کې خطاب مشرکین ہوتا دے او دعا کی اگر مشرک اگر عقیدہ دا چپ وقت دا مصیبت پہ غیر اللہ دا مدد کاو نمانا دے اس بمانا بدلو لو قل وادویتا ما یا ابعو بکم اے بمغفرتکم پروان ساتی زمارت پا بخنستا سباندی باک نلری رب زمار پا بخنستا سباندی ٹھیک شوان لو لا دعا اکم ماہو آلہتن اخرا اس میں پوچھے گا نا کہ چرنوے برن استاسو اللہ سرد نور معبودانو کہ تاسو شرک نہ کولے اور اللہ سرم نور معبودان نرا مدد کولے اللہ با تاسو بخلی وے بس معنی اس پوچھے ما یابو معنی ہو کہا ما یبالی بمغفرتکم اللہ پرواہ نہ ساتی پا بخل استاسو باندے لولا دعاؤکم اے لولا دعاؤکم ماہو آلیتا نخرا کہ چرنوستا سو بلنا اللہ صد نور خدیانو فقد کذب تم تاسو بدبختو عقید دا توحید نا انکارو کا فسوف یکونو لزاما اگر سورت نساء چی مسئلہ دیا حلش آیت نمبر 147 یوصل وصل اختم ما یفعل اللہ بعذابکم فروان ساتی اللہ پاک ستاسو بازابولو ان شکرتم و آمنتم ان شکرتم کچرتاسو توحید مسلو منلا او تاسو ایمان راوڑو تو بموخلا اللہ پاک تاسو لعذاب ندر کیوی یاد شوی دادری ترجمه فی الحال دیری دیکھا وخلن دیکھا نا فسو یکونو لزاما سورت فرقان امتیازات علماء کرام دا اول اغا سورت تے چپشان دا سورت مائدے پا دیکی دا زلالت لفظ معاد کے دا پا مقررات و مررات و سرا التم زلو و ازلو التم مائدہ کے ہو دلتم وزلا لفظ دا زلالت معاد شوی دے بار بار ذکر شوی دے دویم دا امتیازات و ندار دے چی دا اغا سورت تے چپ دیکی تأصف دا مشرک پا اکل دا یدے و سر ذکر دے یعز الظالم علی یدیہ درم دا چپدی صورت کی نزول دا باری تعالی اے جلوہ افروز کے دل دا باری تعالی فیوم تشتق السماء بالغمام ونزل الملائکت تنزیلہ سر ذکر شوی دے سبحان اللہ دا واحد صورت تے پا قرآن پاک کی چی دیکی دا دوارو رشتو دا دوارو رشتو ذکر شوی دے اے جعلہو نصبن و سحرا پورا قرآن کی دا سحرن ذکر اس خرگنی رشتہ اے دا پینسی دا رشتے ذکر پا صلاح سر نرازی لیکن سحرن سر نرازی واحد صورت تے پا قرآن کریم کی چی دا عباد الرحمن صفات پا دی عنوان سر ذکر شوی دی او دی تزوی مسلم دا مسلمانان و شناختی کارت دا مسلمان پہچان دا مسلمان پہچان دا پا صورت فرقان ذکر دے مثلا حل دا دو دم شتیب خان صورت شعرات شعراولی ہوئی وی ذکر چی دی آیت پا آخر کی دی صورت پا آخر کی 224 نمبر آیت کی وشعراء یتبعهم الغاوون ذکر دے نو پا دی اعتبار سر کل صورت موسوم کا پا شعراء سرا او دی تو تسمیہ دا کل پیسم دیو جو سرا رب تی اسمی چاہ حصوصیاتو ندے اگر دا دے تاویلو کنا سا اے ونور قلوبنا بنورک اللذی انزلت به الفرقان اس مقبل دعا کو ولا تجعلنا مثل شعراء اللذین یقولون ما لا يفعلون منگ شاعران و پشان لما جوڑا چی پہ خلیص سے یو اپزر کسا بل بس دا دعا شو اللہ دے قبل لکھ دیم ربط پہ اعتبار دا مضامینو دے سورت فرقان کی دعوی و پرد شرک فی البرکات اور پاغی ادلۂ عقلی و بمبار اس پدی صورت کی دا ادلۂ نقلی و تفصیل بیانے گی نقلی دلائل نہایت پر بست و تفصیل سا اگر چی پا صورت فرقان کی دلائل نقلی ہو داغی حیثیت سو اخبار دا ہلاکت تا اقوام بنا اور دل تا دلائل نقلی دی انبیاء کرامو پا واز و نصیت سرا بعد ازیں تباہی دا قومنو دیں درم ربط اگا تڑل دا صورت تی بل صورت سرا نہایت تا نیز دینا صورت خلاشو پس سرا فقد کذبتم فسوف یکون لزاما ایش پگم آیت صورت شعراء تو گورا فقد کذبو فسیاتیم انبا ما کان بی استازیون بلکل وسر متصل متصل رہا ہے بل ربط دی صورت ما سبقو سرا مخی صورت کی دا موسیٰ علیہ السلام دارون علیہ السلام تذکری شوی دنو او داود علیہ السلام کو نہایت پا اسماء سرا صرف نو اے و آدم و سمودا و نوحا و موسیٰ و حارون دلتا دیگی تفصیل مکمل بیانی گی بل اب دادی چی صورت فرقان کی دا مشرکین و اعتراضات دا پا قرآن او پا پیغمبر باندے دلتا دا مزید نور اعتراضات پا دیوان شیطانان رات لکی او دے شاعر دے جاگے دو مزید دو اعتراضات نور جواب ہونا سات آٹھ نو بش فرقان کے ساتھ نو دو بار سر نو کے دو بار سر جن کے سو بشی سات آٹھ نو بشی نو تتمہ بیتا بش خلاصہ دی صورت دا وقت دو خلاصو نہ دے لنڈا ون خلاصہ چلا صورت پدرے بابو نو پانے دے باب اول نہ آیتنا اپدی باب کی سو مسئلی دی ایک دکا اول مسئلہ ترغیب الی الکتاب دا کتاب دے مبین کتاب دے امان ہوئے بس دیم زجر لپار دا منکر دیم دلیل عقلی ٹھیک شوا سرد تتمینا دا یو باب شا دیم باب آیت نمبر دس نروان ششا بتکرشا آغا 191 پوری منڈکا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ 191 پورے سمشا دیم باب پدی کی واقعات دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تفصیلی اے موسیٰ علیہ السلام شعب موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا تفصیل سر واقعات انبیاء بدی دیم باب کے ذکر کی گئی او دی حاصل پا دو ٹکو بانے دے سو ہلاکت دا منکرینو نجات مؤمنینو بس ہلاکت دا منکر نجات مؤمن دریم باب دے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دے دا اواخر تر آخر پوری دریم باب دے پا دے کہ صداقت دا رسول او دا قرآن پا طرق عشرہ سرا صداقت دا رسول او دا قرآن لس طریقوں سرا دو اعتراضات اور داغی جوابات اور تقسیم دا شعراء مؤمنین اور مشری بس خلاصہ جو خبر دمر آسان خلاصہ تا تو یاد شو تکڑا شخا نزول کے نزول میں در طویل ہو کہ نہیں اس وقت کم دے رہا ٹنگ ٹنگ کی دا پلیتا بوجھ لے کہنا مصیبت جوڑ کر دمر زل ٹنگی خبر تو خنپ نہیں دی کہنا ایک وقت کو بھی سب چپ شپ ٹنگ ٹنگ نے جوڑ کر دیا سا خیال ہے ورنہ شپگشتم نمبر دے بعد الفرقان وصل اختم نمبر دے پس صورت واقعینا او مخکد صورت مزملنا ما تا تو صورت بقرہ الف لام میم کے در صورتوں تقسیم کراؤ چی او کم دیر صورتوں نے دی چی دائی پاول کے حروف مقطعات رازی تیشو کا نا شپگ پینز وہ درے یو یو یو یو یو یو یو یو بس یاد سو شپگ پینز وہ درے بیا یو یو یو یو یو ٹھیک دا تا سین دا اگر سورت نہ دے چی دا درے رسی سورت شعراء پا تا سین میم سر دے اور سورت نمل پا تا سین سر دے فقط اور سورت قصص دے پا تا سین میم سرا دو پا تا سین میم او یو فقط په طاء سین سره دا درېشله امر شپک مثلا شو سشپگو سوو سپیزو کنه یارا انور یو یو استاسین میم حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالی عالم بمراده عجزت العقول عن لحاقه عقل انتہائی ورتنکی گی سر اللہ فلا تطلبو گتے پکی مووا میان عاشق معشوق و رمزیز کرامن کاتبین رہم خبر نیز بغم کین پکا پارام سرا ہا دا علماء تعبیرات تی نظم در تعبیرات بیان کما ویا طا مخفف دے دا طولنا سین مخفف دے دا سنانا او میم مخفف دا ملکوہونا دے نمانا طا سین میم اغزا چا خاون دا لوی قدرت تے لائق دا تعریفنو دے لائق دا تعریفنو دے خاون دا عظیم الشان مملکت تے طا دا طول نشا زد طول قرآن کی رازی سین دا سناؤہو نشا مم دا ملکہو و مجدہو نشا خاوندلوی طاقت مستحق دا صفتنو دا علویت دا لوی شان خاوند طا سین مم یا توی دا شجر توبا ندے سین دا صدرۃ المنتہا ندے مم دا محمد مصطفیٰ ندے مانو کا روان مانا اوکر تنتنے مانا اوکر سنگا راغ قرآن دا شجری توبانا پا لار دا صدرت المنتحا پا محمد مصطفی یوشا یا داسی و یو بل قول دا تبیان کم توا دا طرب التائبین ندے سن دا سرور العارفین ندے من دا مقام المحبین ندے نمانا طرب الطائبین سرور العارفین مقام المحبین تلک آیات الکتاب المبین ناسبتی خوڑا پختو کی ترجمہ بیسنگ شی طرب الطائبین سرور العارفین مقام المحبین خوشحالی دا طائبانو خوشحالی دا عالمانو طرب الطائبین کنا خوشحالی دا توبگارو سرور دا عارفانو مقام دا طالبانو قرآن کریم دے تلک آیات الکتاب المبین دیکھو ہو رہا طالبان ناسی نور سو کو تکینی طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین اس دا صورت آسان دکھا جب اس منڈو میں تو لال کا باق نفس کا شاید ہلاکن کے دخ پل جانے اللہ کو مؤمن انچ دین راوڑ ایمان ان نشان نزل علی من السماء ان نشا کہ چرے من وقت لے سیشے وقت ہے سب وقت ہے خبر پٹا تھا اخکار ہے کا ان نشا ایمانہم جبرن دانا بکائے کہ چر منگ وقت دی ایمانی جبری نزل علی من السماء آتن برا کو ذکر و پدیبان دسمان نخا داسی نخا فضلت آناقهم نتابی شیب و ستون دی لہا مقید آیتنا خاضعین آجزی کون کی کو جبرن ایمان مطلوب نوے نو آیات مستر داسی آیت چلا چارکون کی دی ایمان مگرا ہونا لے گا اس کی دو ہے چرا آناق زلت اطاعت دے او آناق دسنگ منصوب شو نو آغا ما دا تی یار زب لئی بان چمی در تا شاروی لو خوشی کنا آبو آتش بات آبو آتش مرد اند با من و تو مردا و با حق زندہ اند خبر اخلاص یا دی آناق نا مراد زویل آناق دی نو فضلت آناقهم نو شوبو آناقهم سمانا رؤوساؤهم ذکر دا آناق دے مراد تی رؤوسا دی سرداران دوی لا خازین ناراضی دوی تیو ذکر دا رحمان نا محتسن تازہ بیان الا کانوان مورزین مگر دی دوی دین اعراض کا ان کی فقط کذبو پس پتا کسا نسبت تا دروک دوی ادی اللہ آیتنو تا فسیعتیهم نظر دینا بشی دوی تا انباؤ لفظی مانا خبر دے خودلتا مانا بکے عاقبت انباؤ عاقبت انجام ما دا عمل کانو بھی استازیون چو دوی چپ پس سبب دی آغی بدیو ٹوکے کولے اولم یرو او دلیل عقلی آئے دوی غور ندے کری لال ارضی پا طرف دزمکے کم انبت نافیا سمرم زرغن کری پا دزمکا من کل زوجن کریمن دار من کل زوج دا ہر یو قسم نا کریمن فیدہ من ہر چیز هر یو سیزنا هر یو قسمنا داسی شے کریم چه فیدہ مندے ان فی ذلک لآیہ دیکھ بات وزل رازی بلکہ اتزل رازی بلکہ اے نازل رازی دا آیت چنازل رازی ترجمہ یاد رکھا ان فی ذلک بے شک پتے مذکور کے لآیتن دلہ دا قدرت نخی دی وما کانا دیکھ تسلیہ پیغمبر سامتا او ندی اکثر دوی خلقنا راورن کی دا ایمان زان پہ متنگوا لعلک باخ نفسک لپارتت مشوا ان ربک ستارب چه دے لہو العزیز غالب دے اغستو دا انتقام دا دشمننا الرحیم مہربان دے پیسال دا خیر لپار دا ایمان مومن و اذ نادا ربک موسیٰ اس اولا قصدا دا تا دیر ویلا و یو نکتہ یادک ان نکتت للقار لال انفار گورا علماء کرام و صلحاء عظام و جبا و نجبا علیکہ ملی سیبا دا موسیٰ علیہ السلام مخ کے ترشیوے دا کہ ابراہیم علیہ السلام مخ کے ترشیوے دے ابراہیم علیہ السلام سورت شعراء کے دا موسیٰ علیہ السلام واقع مخ کے رالا ورپسی دا ابراہیم علیہ السلام دا ورپسی نوح علیہ السلام دے دا نوح علیہ السلام تر آخرہ پوری واقعات بے ترتیب دی دا موسیٰ علیہ السلام واقع او د ابراهيم علیہ السلام واقع مخ کی ذکر کړه په تقدم د دې دواړو واقعاتو کې څه نقطه ده یاد کړه دا خبره چې مقصود د سورته شعراء نه تسلی د پیغمبر علی السلام ته او پیغمبر علی السلام ته نږدې زمانه د موسی علی السلام وا هغه نه زیات نږدې د چا وا د ابراهيم علی السلام وا نو تسلی په تور باندې دا دوا کیسې مخ کی ذکر کړي او نور واقع په خپل ترتیب سره آلي بیا تقدم د قصی د موسی په حضرت ابراهیم باندې دا ده چې موسی علی السلام خاوند د ډیرو معجزاتو او پیغمبر اسلام خاوند د ډیرو معجزاتو نو په دې نسبت سره موسی ته سمخ کړه دعا درېمه خبره موسی علی السلام مقابله یو نهایت بدبخت سره وا لکه پیغمبر علی السلام مقابله قریش مکه نهایت بدبختانو سره وا درېمه نقطه چونکہ نور واقعاتو کی اجمال دے دا دو واقع تفصیلی دی دیجا کی او بیاد ابراہیم علیہ السلام واقع دا نور انبیان پا تفصیل کی دا او دا موسیٰ علیہ السلام واقع دا ابراہیم علیہ السلام پا تفصیل کی دا نزکہ مخکرہ وَإِنَّا دَا رَبُكَ مُوسَى کہتا چھے آواز کرو نادا آواز کرو یعنی حکم کرو رب سا موسیٰ علیہ السلام تا انیت القوم الظالمین علم منڈکا قوم ظالم تا قوم فرعون دا دا ظالم نا بدل دے دا ظالمان سوک دی دا قوم دا فرعون دے او اے ورطا چی علا یتقون ولی زان نبس کی دا شرکنا نو قالا نکتی توقی دخا قالا موسیٰ علیہ السلام ربی عزم اللہ انیا خافا یکذبون زیر ایگم چو دیو ما دروجن اگنی دروجن کی بو نو اے گوری خا دیو ما دروجن اگنی ويضيق صدري او تبعي طور سرا غره خان تبعي طور سرا ويضيق صدري او تبعي طور سرا تنگيږي سينه زما ولا ينطلق لساني او بیا به اون چليږي جب زما فارسل الى هارون اوليګه تخپل فرشتہ هارون تا اوس ګورا بیان چې ذکو مان يضيق صدري تبعي طور سرا سينه مې تنگي شي اب ما ته بد نسبت کې نه مال بقا راشي اچھا کہ سر غصہ شی کا نا نہ ددی دا سینا تنگ بیا و یزیق ولا ينطلق لسان چکل سر غصہ شن جب کی ان خطی دل راش لکنت نہ دے گوری لکنت ختم شی رہی دا زیاد والی دا غصہ نا نو فارسل الہ ہارون ہارون تو لے گا نمل ہدرا پاس دا و یو گور موسی علیہ السلام تو خدے حکم کچ تلارشا ندی ارسل الہ ہارون ہارون تو ہارون لے گا فرشتہ لے گا ارسل مانا دا فرشتہ لے گا ہارون تا اے نبوت ہارون تا ورکا خدای موسیٰ تا اتلا آشا دے فرشتہ لے گا چاہتا ہارون علیہ السلام تا نو حضرت موسیٰ خدا خدای دا حکم نا عدول کو الیازم باللہ ورطوائے پارام کے نا عدول نا دے کرے تفسیر نصفی لکل دی چی کفا بی طلب العونی دلیلن علی التقبل لا علی التعلل حضرت موسیٰ عدول نا دے کرے حضرت موسیٰ کو مرگرے وقت دے اور مرگرے وختل دا دلیل دے پا قبولیت تا حکم باندے لکزت آتے ملک دا بورے اچھا تکا بار کے دا دوڑو بورے دا کھا نا الگدا بورے اچتا کا بار کے دا تما تو ارجی دے تم ہوا خدا انکار دی نہ نا دا دی حکم منلو دی پار سبقت تے او چونکہ اگر بورے تا تا پتا دا منا تے قوی کنا دیار انسان پا خپل نفس بان علم حضوری دے نو تا تا پتا جی تو خوی آوازی نشو چا تولے نتو چی دے دی ماسرا اس لئے اس حال شو ہاں کفا بی طلب العون دلیلا علت تقبل لالت تعلل کرنا یارا فارسل الہ حارون ولہم علی زنبن فاخافا یقتلون ولہم علی زنبن معنی دوا کی دخا زیم چند ہس تفسیر تا نہ گورے کنا سر دال لہم اس دکی کنا نہ بس مسئلہ حل شیوے دا اگر قرآن سوی ولہم او دی فرعونیانو ولہم او دی فرعونیانو علی پا ما باندی زنبن جوڑ کرے شوی گناہ دے دیغی پا ما باندی جوڑ کرے شوی گناہ دے زیارے گم چند دوی با ما اوجنی گناہ خو ندے کنا گناہ ندے خود اغیر طرف نا پا ما گناہ جوڑ کرے شوے دے اگر تا تصویم علی کلار شف دے فلان کیزے کے مسئلہ بیانا کا تو دے اغیر طرف نا پا ما بانے دا الزام دے چھ دے متشدد دے تو متشدد دے خواہیم تا تو متشدد ہوئی تو خو متشدد نہیں نا حضرت موسیٰ پا نفس الامر کی گناہ ندے کرے خو ولہم دا فرغونیان پا نظریہ کی پا ما بانے دا دا گناہ دا ما گناہ کرے مسئلہ سال شو خبر اخلاص خو اگر سڑے پوچھے ہوئے نہ دے نو اگر سڑے نہ دے پوچھے ہوئے پوچھ چکے نا آگے سبھی لچنے دے پوچھے ہوئے ادائی کتاب دے رسائل مسائل دے پوچھے ہوئے نہ دے دے پہ صفحہ 28 کی لکھی دے خبر تک ہوگا کیے دکھنا دے پہ صفحہ 28 کی رسائل مسائل حساول کی لکھی وہی نبی ہونے سے پہلے دی الفاظ و تو گورے خان نبی ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا انہوں نے ایک انسان کو قتل کر دیا وہ قتل تصریح بڑا اور دانوی چھے اس نے ایک کافر کو مارا وہ ایک انسان کو قتل کر دیا چنانچہ جب فرعون نے ان کو اس فعل پر ملامت کی تو انہوں نے بڑے دربار میں اس کا اقرار کیا فالتھا اذن وانا من الظالین اگیا ترجمہ کی چ مجھ پہ رائے ہدایت کھلی نہ تھی والا وہ تو سنگ والا ہوم کا نیا والا ہوم علیہ اللہ سے دے پا رہی الزام دے پا رہا التزام لزوم دے پا رہا لفلان علی الف درہم ولہم دیاغی دیاغی علی پما باندی زنب دعوت گناہ دا زیاریگم چما بہ وجنی ما کو گناہ کرے میرے خود دیاغی دعوت خا اور دا تفسیر دا تخیم ازان لنوٹ کا اللہ پاک دیو بخا داماز کا تفسیر دے خطیب شربینی سراج المنیر دا جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 5 نصاب دے پورا دے دے ولہم علی زنبن اے طبیعت زنبن طبیعت زنبن مطالبہ دے گناہ وسمہا زنبن علا زامہم وسمہا زنبن علا زامہم انا حل شوہ دا خطیب شربینی دے امام رازیم دا غسی لکھے دے نورم دیر کتاب بنو اے اس دے مانا کو مچ زمان اخبر نشی تب اے چنگلا دے زان نسوئے نو مانا ولہم اور لپاد فرعونیانو علیہ پما باندے زنبن طبیعت زنبن مطالبہ دا زمدہ ما زمدہ دے کرو مطالبہ دا زمدہ حضرت موسیٰ دے تزنبولی ہوئے علا زمہم پیتباد دے آگی گمان سرا حقیقت کے نہ کرے فاخافا یقتلون اور زاد المسیر دنر بچے لکی وی ولہم علیہ دعوی زنبن اغدا سے لکی لغیب ما بان دعوت زمدہ لغیب ما بان دعوت زمدہ زمنیشت خود دعوتا لکتو چی دی سری پا ما بان دعوت پٹی کرے دا زمان دا پلار نیکو پٹے دے اور دیر آبان دعوت کا چی زمان دا نوالہم علی دعوت زمدہ لغیب ما دا زمد دعوتا شیخ القرآن علی الغفران و مانکولا ولہم علی زمن لغیب ما بان بوج دے زمد ما دے بوج فاخافا یقتلون قال کلا الگ چرے نہ چرے نہ فضبا بیا اتنا زید ما پاتن سرا انا ما کو مسلمین زتا سر اوریدن کے فاتحہ فرعون منڈک فرعون پسی فقولا اگے تو چنا رسول رب العالمین مگر رسول در رب العالمین یو بیا پنرے ونترا دلتا رسول مفرد راوڑ اپ سورت طہ کے رسول ائے تسنی راوڑی وا التا تسنی دلتا مفرد دا ولی وکدا علیکم علی شیبا مفرد دلتا بمانا در رسالت تے التا تسنی پر اعتبار دس سر مرسل سرا بطور رسالت من خو یو یو البت مرسلین دویو پیغام یو دے پیغام راوڑن کی دو دی پیغام یو دے پیغام راوڑن کی دو دی انا رسولو دا مفرد پہ اعتبار در رسالت تے التا سورت طہ کی رسول ہاں واڑو کنا یار اے شیخ بدرنی زر زر اڑو کنا وہ کم دے آیت نمبر 47 تو گورا فاتحہ فقولا انا رسولا ربک رسولا ربک الت رسولا تسنیا پہ اعتبار دا مرسل سرا اور دلت رسول مفرد پہ اعتبار دا رسالت سرا پیغام یو دے راوڑن کی دو دی آن ارسل مانا بن اسرائیل قالا مجھے تقریر ہوکا رائے دلتا دے رائے خواہ اور دلتا اختصار دے اور دا صورت دخان کے براشی ان ادو الی عباد اللہ التا بیان کرے دے خدا قرآن دے فسر بازو بازار دے دلتا چرا آگے وی ان ادو الی عباد اللہ ناگے پہ اولین اعتراض ہوکا اعتراض تو وکی دا قالتیو علم نربک فینا ولیدا آیا تربیت نے دیکھے منگستا پا خپل کور کی مانا بیادا کی فینا پا کور خپل کی ولید آپ دی حال کی چھتا معشوم وی والا بیستا فی نامن عمر کا سنینا او تا تیر کرو پا منکرا دا خپل دا عمر نا یو سو کلونا تا یو سو کلونا منکر تیر کری دی اما تا ستا پالنا کری دا دا یو اعتراض وفعلتا فعلتا کا او کرے دے تا وفعلتا او تا کرے دے فعلتا کا یو کار اخپل اللتی فعلتا چتا کرے دے وانتا من الکافرین او یہ تا زمان دا ما شکری کا ان کو نا دلتا دا کفر خطیب شربینی لکی چی دا کفر پا مان دے جہود دیکھا وانتا من الکافرین او تا انکار کا ان کے زمان دا احساناتو نا دا مانا بکیا تا انکار کا ان کے زمان دا احساناتو نا ما دا سر احسان کرے دے طالبانو بھی دار ہے کہ نا دلتا گور دا فرعون مرتدانو چتا گناہ کرے دے دیم پوئی ابام کی وفعال تفعال تکل لتی فعالتا تا کرے دے کہ نا یو کار چتا کرے ہو کہ نا اگر دانو چتا گناہ کرے دے دیر غٹ وی وفعال تفعال تکا تا کرے ہو یو کار ستا اللتی فعالتا چتا کرے ہو کہ نا دانو چتا تمرا غٹ کار کرے دے وہ کو فرعون سے بیام کو رجبہ خبرے کرنا وفعلتا فعلتک اللتی فعلتا وانتا من الکافرین ایتا زماد نعمتن منکر قال فعلتو ایضا وانا من الظالین توجہ کرو اعتراضون سودی رورا دعا یو دی علم نربکا ما تلوی کری او دن دی فعلتا تا یو کار کرے دے قال فعلتو ها حضرت موسیٰ پر جواب کی دا دے دویم سوال جواب مخ کی ذکر کا دا ولی فکار خود چی در علم نربی کا جواب مخ کی راوڑے وی اور دے دویم سوال دے دویم اعتراض جواب حضرت موسیٰ مخ کی دا ولی وی دیل پارا چی دا دویم اعتراض پا مرتبی دا نبوت ماندی قد ہوا دیسر پا مرتبی دا نبوت ماندی اعتراض رات پیغمبر اخپل مقام نبوت صفا کئی بات جو ہر معشوم پارن خود ہر معشوم کی دا سے عیب خونے خدا چی فالتا فالتا کانو پا دی سر پا نبوت ماندی اعتراض ہو او پا دی که دا نبوت مانی زخم راتا مجا خپل نبوت صفحی مخ کی شور اکڑا اصلا پوشوی قالا حضرت موسیٰ فالتو ها کرمیو اغا کار ازن پا دا غواق وانا من الظالین زمستم پا من دا اللہ کی یا سو زم محبت که ان کے ما اللہ سر او دا خالص تا خدا رضا دا پار میں کار کرے دے اس کے آگے تک تو بدوئے نستا خو خدا فما خود خکا کرے دے اور سوال پر مانی پوئی گی کنا آغا صورت یوسف کے تعویل 95 نمبر آیتو انکا لفی ظلالک القدیم بابا تپزرو اندیخنو کے ناس تھی آغا زرمین ازدار اوسا پوری نزال پر مانی سلے محبت تے اس تا ایدات نارم وکی دورتا نمانا انا من الظالمین مانا سشوا زوم مینا کون کے اللہ سرا سکی قانون دا غی سرا عدل میں کہو انصاف میں کہو مظلوم دا ظالم دا ظلم نہ مخلاص ہو نہ سم کار کرے دے اسے پوچھے گا نا اگر خود ظالم ہو بنی اسرائیل مظلوم ہو آئی پی زیادہ کہو نہ ماں اور تیرے کو رکھے کہ نہیں ظالم مانا محبت تے بلا مانا جدید سر بلا مانا مانا مناسب دا اگر وانا من الظالمین وہ مز بے خبر دا انجام دا خپل سکنا زال آگے تو چوسری تو خپل دا کار انجام معلوم نہیں زکا اے ملی سے با پیس عدالت کے دا سکھ آلے جارے ہا ندا پتی سکھ چالو لے کا نم دا آلے جارے ہا ندا حضرت موسیٰ ما خو یو سکھ والا تو سبحان اللہ دے موسیٰ سکم دے موسیٰ سکنو دا سی سکھ چراوا چو سڑے پسے پنچر شو یا ساتھ جب اس قانون کی دا سکس آلت آلے جارے ہا ندا اے اس رولمانی ذکر کے طول اے فعل تو ہاں اے ضرب تو ہوں بالوقت زی ما خوال سکر آوا چاو ما لسو کا سکر آوا چاو صدی پارا وی ضرب تو ہاں لتادیب فادہ الى مادہ ما فاسی ادبن واو نما تسپتا ہو چی لکے لکتا تا مخامق سکر ماشم نازی تو اتزوخ ہے اور تسول اور کی دلت اللہ سے لگی اداسی ڈرک نہ سکتے تو چیز اداسی کی اور عدل تک گتو لگے دا سڑے مرش دا آلہ دا قتل دا ارادہ دا قتل دا اے انما نکتہ یاد کر انما تعمدت الوقز للتعدیب فادا الى ما ادا ما خسوک اغیل ادبن ورکو نزس خبرو مچاگی ساب نیولو بس نور غنون نخنم کنا ما خو ادبن ورسوک راچو ما تصبر چاگی سرم سکی مالک مانا یاد رکھو انا من الظالمین زوما د بے خبرنا پا انجام د سکخ پل سرا زوما ابن جریر لکی دا عرب و قیدہ دا جہالت پزید زلالت او زلالت پزید جہالت ذکر کی گی نکتر یاد شوا ابن جریر مشہور تفسیر دے او خطیب سے ابن دیدہ کی لکی وقال ابن جریر والعرب تزع الزلال موضع الجهل والجهل موضع الزلال از خطیب شربینی صفحہ نمبر 7 عرب دا زلالت پزید زلالت پزید جهل او جهل پزید زلالت استعمالی نو انا من الظالین انا من الجاهلین اور جاہل سے تو ہوئی چیو سری تا دخپل دا کار انجام معلوم مسئلہ سو خبر انا من الظالین نزوما دا ناپویونا سمانا اے د بے خبرنا تو انجام د سکا خپلا ما تا پتا ہوں جزما د سکا انجام بسی دا دو خبر دی جا سرخ مناسبی دی نو زلالت پا ما دی خطای سرم رازی وانا من الظالین خطا شما خدا مانا دلتا مناسبت نخوری وانا قرآن کی زلالت پا ما دی خطای سر صورت قلم کی رازی کی نرازی راوار صورت قلم چه حران شی ورطا علم جامع آیت شپگشتم گورا وغدوا علی ہر دن قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون اس دا زن من صدا خطا شو من دی لارانا خطا شو لارانا روک شو سڑیا آغا زالون تا صورت بقرہ کی ویل دے انت زل احداؤما فتذکر احداؤمل آلتا زنان پر محصدی نسیان صدا او کل زال پر ماند روکی دو ہم رازی لیکن سورت سجدہ اگورا سورت سجدہ بین اللقمان والاحزاب آیت نمبر 10 وقالوا اذا ظللنا فی الارض معنی سے شو اغبنا فی الارض چی رک شو بگا مایت ولو ظالل فاتحی کیویلو قاضی بیزائی وی ظلل الماء فی اللبن اذا غابا چی اوشے چی رک کی ناگی تظالوی لکی گی گڑ ورشی اوشے تظال مانا وہ انم مل سوالین زگاڈ وڑو مچ سو کوا ما وی چ سنگ با اخلاص ما ما قاول چ لکو جنگ مکو ہے الکو مکو جنگ اگے ما تے سو کچ مخ کر ازی ما سلیا جنگ مکو ا ایت سو کچ مخ کر ازی ما وی تو کس اخلاص نو انم مل سوالین تمام بشلا تا خیال دورتا آسان ترجمہ شو اے گڈ وڑو منو حیران ما متحیر ما اخلاصی بسنگ کی نو از زلال بمانے التحیر انو کتابون تظل و قاسفی مسنع و مرسلی تاب مختصر مانی ویلی نفسی او شیج پڑھ کے ناگی تم زلال ویلی کی اللہ بس او احنا من الظالین سمانا او زنوم خبر دا انجام دا سکنا بس ففررت منكم زروان شم دا تاسونا لما خفتكم چویردم فوهب لي ربي پس مال او بخ زما رب حکمن علم مضبوط وجعلني من المرسلين زيد پیغمبرانو گر ظلما وتلك نعمت دا جواب دا سوال اول دے په حذف دا استفهام سرا اتلك نعمت الکت وای چت ما وڑی کے لوی کرے داس نعمت دے دا نعمت دے دا خستا پا مو مان ظلم دے تا دمر ظلمون کول چی او ماشوم بچے دا خپل پا مور جولائے کے پا کور نشو پارے لکے دے او تا تول خلق تس نسکر و اغس نعمت دے نعمت دم نا پی یعنی و تلک نعمت آئی دا احسان دے تمنوها علیا چیز باتی تا پا ما باندے ان عبت بنی اسرائیلا چی تا غلامان کرزولو بنی اسرائیل تا غلامان کرزولو اللہ قال فرعون اس اعتراض نہ شروع بیا بل اعتراض مقصد بانے پوچھے کہ نا آسان قال فرعون فرعون ورتوی چما رب العالمین سوک دے جواب دے وہ کو کافر دہری نو خود دی خوی دا دہریانو ما رب العالمین سوک دے رب العالمین قال موسیٰ جواب ورکی رب السماوات رب د اسمان دی ول ارض زمکه و ما بینما اغه نظام چپ میں زمکه د اسمان ان کن تو مقنین کیا تاسو یقین کو ان کی او دی لکی او اعتراض اهم دی ما تو وقت دا مولانا صاحب ربوبیت تباری تعالی بر حق دی ربوبیت تباری تعالی بر حق دی او معلق کرے دی پو یقین د فرعون سرا او د فرعون خو یقین نو یقین د فرعون آدم دی یا کل آدم دی آدم دے یا کل آدم دے آدم و کل آدم کے فرق کو لچے یقین دا فرعون کل آدم دے اور ربوبیت باری تعالی یقینی دے اگر یقینی شے متعلق کر دے معلق کر دے پہ یقین دا فرعون سرا اور یقین دا فرعون ہو کل آدم دے ربوبیت رب کریم سنگ ثابت سے آغا ذات اسمان و رب دے کہتے یقین کہے فرعون کو یقین کول نہ زکو چما رب العالمین وانے پوشوی نو علماء دیدی گن جوابو نور کی یو جواب دادے چی دا دل تکی دا ان کنتم دا ان ندے دا ان نافیہ دے نمانا دا رب السماوات والارض وما بینوما ان کنتم موقنین یعنی ما کنتم موقنین تاسو کو یقین نکوائے ان پا ماند نفیش سریا کو یقین نکوائے نو دوین جواب دا چی دا موقنین دے ان شرط دے خود موقنین نا یقین پر ربوبیت بانے ندے مراد بلکہ ربوبیت دا یقین پا ما بینہما بانے دے مانا یاد کرنا ان کنت موقنین نہ مراد یقین پا ربوبیت نہ دے مراد بلکہ دا یقین پا ما بینہما بانے دے چاہیے تزم موجودات سر بتابیرو کما مانا ان کنت موقنین کہ یقین کہے پا دی موجودات باندے سمانا شو کہ دا ازمکہ منے دا اسمان منے دا نظام منے نو دی نظام پیدا کن کے زمان رب دے اور دن دا کوئی من چسمان سے کہنا اسما کہ من لار سے من مسئلے بس پوچھ رہے اس کے معنی ان شرط چی میں پرواہ نہیں کرے قال لمن حوله او فرعون اگر چاہتا جو چاپے رد دین ناسو الا تسمعون انا اور چ دے سوئی دا دس مطلب دے دی الا استفام کے داخل پارول مقصد دے تا سنا اور چ دا سوئی سوئی قال ربکم ورب ابائکم الاولین وی غکدا ستار استاد پلار نکر اللہ اکبر دا سے عجیب بیان سر حیران سے قال ان رسولکم الذی ارسل فرعون بے شک دا رسول ستاسو رسولکم چی ویل دی دا بطور استیزا ویل دی الذی ارسل الیکم لمجنون دیکھو لے ونے دے دے لے ونے دے تو پیغمبر بیا دا ترقی دا غور انتقال نہ دے خان انتقال من الدلائل نہ دے دا ترقی فی الدلائل دے تو قال دی رب المشرق والمغرب رب میں آغاز آتے چھ مالک دا مشرق و مغرب دے وما بینوما ان کنتم تاقلون سختی کوا کہ نہیں اگر دیکھو مجنون دے دے مجنون دے موسیٰ علیہ السلام ان کنتم تاقلون کہ چر تاکی دا عقل سزروی رزم آرب آغاز آتے چھ مالک دا مشرق و مغرب دے تاکی عقل چتر آگے عقل نہ خود تم محروم عقل وینزل شوی دستا اب تا دے ربوبیت اللہ ربوبیت نہ منکرے حضرت خدای ربوبیت در تبیانو تما تو مجنون ہوئے تد مصر کو حکومت مستی اور رب المشرق والمغرب آ مشرق اور مغرب کے چاہ حکومت تھے نظام شرقی و غربی سوکھ چلے او نظام شمسی فلکیات چاپ قبضہ کی لی این کنتن تاقیل ان کی تاکی سد عقل ہوئی تلک بے تلک داگی لمجنون بھی ان کو نتا نقار والا رابے ان کن تم تاقیلون بانچی فرعون لقار راگے وقال دیو چلے انہیں تخص اعلان غیری کہ چرتا انہیو مانا بغیر بل سوکیلا بل برکتی لا جلن نکم لمسجونین زبا اگردم تا دا قید کرے شونا بس آخری دجی خلق و خدا کاری زبا جیل تواستما اور جیل کی بدی بند کما قال اولو جیتو کا بھی شئی مبین سبحان اللہ قال اولو جیتو کا اولو دیووی آتفا او دا حمزی پو منز کی معطوفن علی مقدر کا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل اتا امرو بی سی جنی دا مقدر کے اتا امرو بی سی جنی آیت حکم کے زمان پو بارکی دا جیل لے گلو ولو جیتو کا بھی شئی مبین اگر تمہارا تل کری تا تب یو خبری اخکار سرا چیز اخکار خبر اکوما دا سے نشتی یارا دا سکاو یارا پوش گنا اگر کل کا چوت کے چراسیم چاہے اب اللہ چاہے رب کم اللہ ایک بخت کو خبر مزان پورے دا سیف الخطیب خبری خا چاہ مشکات نہیں نالا پتہ خبر بانے پورے گئے سا خیال لے اور دا تا مشکات نہیں دیر تو بس نہ پورے گنا من ترک الصلاۃ فقد کفر من ترک الصلاۃ متعمدا یفضل الکفر من ترک الصلاۃ فوما قارون و حامان یوم القیامہ حدیث کرا دی خود لوی زین غواری لوی مسئلہ غواری بھلے بیا چٹ لے گا سا خیال لے ورد آو کنی مشکات بیا مانو ہوئے خان اسے جن بے ہوئے خاجی خار یا چٹو نا ملے گئے چی دا صورت خلاشی او دیر رستے مکن خان ما پری گئے زمن داو مکانا لارے کی راتا کتے مود رہا ہوئے قالا ولو جیتو کا بھی شیم مبین سمانا قالا حضرت موسیٰ اولو جیتو کا سمانا شوان اتما جیل تلیگی اگر چزر آگلے ما وشی مبین سرا واضح شی دے افاتی بی پیش کا کنسلی در سکا ان کن تم صادقین فالقا سا اے فالقا بان ما دست صورت عراف کسی ویلو گواہ دا نبوت نمبر ایک دو گواہان شو اول گواہ القا سا ہو وی غرزل ہمسا فیضای صوبان مبین جور شد اگر اجدہ اخکارا صوبان تی جور شد اگر ما در دمک کی فرق کرے دے ز جنسن حیا رفتارن جان او جسامت پتور کی صوبان ٹھیک شو کنا اخکار د صوبان وہ مارتے پشاند جان کلاس جو خبر فاطم ان کو صادقین فرقا سا فیضا صوبان مبین ونزا یدہو نبوت دیم گوام ونزا یدہو رابارک اخ پلاس فیضا بیضا اول ناظرین نو تک سپین لپاد کتن کو ولما لکی چی داسی سپین بحیث و صد الافقا چی لاسی داسی کچی داسی اللہ نو پڑکش خلق حیران شد قال الملے حولہو نوی فرون اگت لیل ملے سردارانو تا چی چار چاپی رتن ناستو کہ دیکھو ساہر پوا دے ارادہ کے چوبا سے تاز استاد از مکنا وسو دخ پل جادو صفی صلی اللہ علیہ را کوئے ناغی ورطی چھ آر جے سورت عراف کے در تیل خاتو لے خبرے آر جے آخر ہو آر جے اتم ہو آر جے احبس ہو بندی کا روڑے پی اخروا مولتو لور کا اور دی دیرور وباس فی المدائن حاشرین اولے گا خلق پکلو کے شرطا پکلو کے حاشرین جمع کے ان کے دخل کو یا تو کچراتلو کی تاتا بے کل سحار نالیم ہر پوا سرا ہر ماہر سرا جمع کرے سے جادوگان جادوگر اگر وقت مقرر باندھے وکیل للناس هل انتم مجتمعون اول اصل خلق تا ایتہ سو جمع کی دن کی دا چونکہ مخ دیر ظلم میں ویل نہیں اس بالکل دا سے ترتیب سره مخا هل انتم مجتمعون هل استفهام طلبی دے گورے خا یاد کا هل انتم مجتمعون استفهام طلبی دے استفساری نہ دیکھا دا معنی چتا جمع کی ہے کہ نہیں مانا حال انتم مجتمعون اے خلقو تاسم اگی وقت تا طول جمع شے ولی ویلان لنا نتبع سارا تیر پاس مطابع داریو کتا جادو گرو ان کانو من غالبین کچر دوی زر ارسلل رال جادو گر قالو لفرعونا اوی دوی فرعون تا این لنا لجرا ایبا مدی پاس اجرت ان کننا نحن الغالبین کشمگا ضروری دن کی قال نعم و انکم اذل من المقربین لان پی پوکا خا اگی ورطے چاشتے مگلی پاس اجرت ست منگل بس مزدوری ملاوے گی نام جواب اول شو دا جواب دا مطالبے دے ٹھیک شو دل پارچ اجر پر دو قسم دے یو اجر مالی دے یو اجر رتبی دے نغی ائن لنا لاجرن آیا منگل بس پیسے ٹکی ملاوے گی وی قال نام بھی بالکل بس ندی کی اشارہ شو اجر مالی تا وَإِنَّكُمْ وَوْرَاغَلْ دے کلام بالکل مستقل کر دے اجر جاہی تے اشارہ شوا اجر جاہی اے رتبی سمانا سرو پہ سیب ندر کوما سب انعام ندر کوما وَإِنَّكُمْ بِشَكَتَاسُ اِذَنْ پَوَخْدَ گَتَلُ اُسْتَاسُ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ زما بدا مقربین خواسو نا جوڑ شئے حضرت شیخ القرآن علی الغفران بھئی لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تاسو بشای خامق زما دا تالی چٹو نا سرو دانا جی پہ سیب ندر کوما زان سرو بدے کینو ما ڈوڑیانی بم در بانی خرو ما پہ سیب بھیلے یا ڈوڑیانی بھیلے سریا کو گٹا شاوا تو قالو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ورتوی ہاں القو اس دن کے اختصار سے اختصار مشا اختصار میں پوچھوی سورت توحا دی یاد دے کہ دیر عالم موسیٰ علیہ السلام تھا اما ان تلقی و اما ان نکونا اول من القا وقال القو پاگی من تفریدا قالو موسیٰ القو مان تم ملقون او غرزو چسا غرزو ان کی ہے فالقو حبالم او غرزو دو یقبل پری ہاں جی ویسی یوم لختی وقالو او دیوی بیزت فرعونا و برکت فرعون سرا انا لنہو الغالبون من غلب مندن کیوں دا عزت بیزت فرعونا یومانا دا چی بیزت فرعون سرا جکا چی فرعون دا خپل عزت دعوی کرے وا فرعون مدعی دا خپل عزتو وکنا ام انا خیرم من حاضر لذی و مہین ولا یکاد یبین زرش سورت زہر فراوانا وا اللہ اللہ آیت نمبر 52 گورا ام انا خیرن بلکہ زخو غرم ام پمانی بل دے بل انا خیرن زبیتر ما من حاضر لذی و مئین دے سپک دے زیزت من دے ما ولا یکاد یبین قریبن چھ دے دا مسئلہ مانا سوا بل چاہتا بیان کی اس چونکہ مد فرعون مدعی دخل عزتو زکدوی چھ بے عزت فرعونا بے عزت فرعون من غلب مندن کیو لیکن تفسیر مصری چھ ماولی دلا اگر ذکر کی چھے عزت پہ ماندے برکت تے تفسیر مظہری لکی عزت پہ ماندے برکت دوی چھے بے عزت فرعونا پہ برکت فرعون منگٹن کیو ادا مسئلہ صورت سر مناسب شوا تبارک اللذی نزل فرقانا مومن عقیدہ دا چھے برکت والا اللہ دے ٹھیک شوا جاہلان عقیدہ وا چھے فرعون برکت چولشی زکر بیزت فرعون آپ برکت فرعون اور تفسیر مظہری عبارت تے تبرکو بعزت فرعون پوچھے گا نا لفرت اعتقاد انہو من السعادا دوی دا کی دو چھے فرعون دیر بزرگ دے فالقا موسیٰ ساو اغزل موسیٰ ساو پر امسا فائزا ہیا پسنا گانا دیر امسا تلقفو غرب کرل تلقفو ام کرل تلقفو تیر کرل ہر اغسی تلقفی چناسا پہ خلیتا غرزے اور جبو غاخو نا پیو نستعمال نکی اکید ما شمان اللہ بشن مدد فکی اے سوی راکم اے آت نیستی فردہ کی تلقفی خواہ لکد بیدتی ما خام اے حلواش اے تو غوڑو کی وزی لرمی حلوا خرش شاہ تلقفو غرب کرل پوش گنا ما یافکون فلقی السحرا اغر درش جادوگر ساجدین چگہ کچا مننا برب العالمین اللہ اللہ حضرت اکرمہ فرمائے اصبحو سحرتن ومسو شہدا اللہ اللہ ویسار چراتل جادوگر رال چما خام شہم شہیدان شہ اللہ اکبر رب آمنا برب العالمین رب دا موسیٰ دارون دے قالا نکیر دا فرعون نمبر ایک دوی چوی من ایمان راڑ دیوی تاسو والی راڑ دی والی راڑ نکیر اول بی آمن تم لہو تاسو یقین کو بخبر دا موسیٰ مخی زمان دی اجازتنا ما دی اجازت نو کرے او تاسو والی لکه باز بیدتیان چی جنازو کی اے موسیٰ ملمان با دم قربا دی اجازت بغیر نزی والی با نزی لڑمی علوک بخوری تاسو ایمان راڑ زمان دی اجازتنا بغیر سڑے خو خیال ہو کنا اس دن کے سوال ہو پر مجمع کو ڈیرا گٹا تھا الگ حق پہ چاند دے پارستان دی جاسو ضرورت تھی نو فوراً دی فرعون خبر بدل کا انه لکبیرکم دا ذکر چی خلط متاثر نشی انه لکبیرکم دے مشر استاد استاسو علمکم السحر چی تاسو جادو خود لے دے فوراً خبر بدل کا دا استاسو استاس دے تاسو استاس مخیلے گلا پک پل رسول آلے چی عوام متاثر نشی فلا صوفا انکار نمبر دریم دا قوم دا قوم رسوا کولو دی پارا آ وی فلا صوفا تعلمون زرد معلوم بکے تاسو اخپل انجام زمان دا مخالفت وی سا لعوقتیاننا دا تفصیل دا فلا صوفا دی زبا کٹ کم استاسو لاسونا پی گڑوڑ ولو سلیبن مجمعین اپو سولے با اخی جن تازو طولو لرا قالو استقامت دا سہرو سبحان اللہ سبحان استقامت دا سہرو قالو دی لا زیرا پروانشتے بس انا الی ربنا منقلبون من خراب تکن کیو نوچے تا اس سزا را کی نظر بلا شو زن پا کی فیدہ دا منگا تمکو ان یفرنا دا عدب دیخا نتمو تمکو عدب دے منگا تمکو چو بخی اللہ پازم گناونا حقا خطا یانا زنن گناونا یا غصیر از دکڑو منگا گنا کر دے یا دا پیغمبر پا مقابلہ کی ولارو دا گنا دے یا سپر جستا اتباع کو ان کننا اول المؤمنین سبحان اللہ دا ان تعلیلیہ دیکھا دا ان یغفر لنا دے پارا ان یغفر لنا او بابا خیرب زمنگا ولی لئن کننا تدی وجن چی شومنگا اول المؤمنین اول دا مؤمنانونا وز بی بانی شکال دے چی سنگ دی اول دا مؤمنان نشوی دا موسیٰ علیہ السلام کو نور اتباع موجود دی موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دای نور کور کے افراد موجود دی دوی سنگ اول مؤمنان شلو دو جواب یاد کا اول المؤمنین دا اول اولیت دے دا پہ اعتبار دے مشہد دے اول المؤمنین من ھذا المشہد دی جلسگاہ او دی مناظری دے کہ اول مؤمنان منگشلو او دا اعزاز منتہا حاصل شا اولیت پہ اعتبار دا مشہد سر شخا من اہل المشہد مشہد بھی نہیں کہنا اغزے دا مناظری او دا مقابلی دیم جواب دادے چھ دا اولیت پہ اعتبار دا رعیت فرعون سر دے اول المؤمنین اول مؤمنان دا فرعون دا ڈلینا امنگو ایکڑا موسیٰ علیہ السلام تا ان اسر روان کا بے باد زمان مخلوق انکم متباونا بے شک تاسو ورپسی کرے شوی ہے تاسو خوزے وہ خیال کوئے فرعون بدر پسی رازین نو لے گل بن اسرائیل لار موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل لار چلاڑ کورنا خوش شل فرعون تا پتہ ولې چې دوی خلاړ نو بس خلک لخر ور پسې جمع کا اول د حق پرستو خلاف چې چا لخر کړه هغه فرعون بس اول په دنیا کې د حق پرستو خلاف چې چا لخر کړه هغه سوکو فرعون آینه پس مشرکان دي چې دې په دې آل حق جماعتونو او کتبخانی هغه اوسوزوري اول لخر د مؤمنینو خلاف چا کړه فارس فرعون فلم دائنه اولی گل فرعون پکلو کې حاشرین شرطا جمع کړه انکی او خلقو ابتوی ان هاولائی لشرزمتن قلیلون بشک داخل چدی دا لشرزمتن قلیلون دا خو یو جماعت لغون دی و انہم لنا لغائزون ترجمه گوا کیرا و انہم اور بشک دا بنی سائل چدی لنا اے پو خفیت تدبیر سراپ خلاف زمنگا مانا یاد رکھا دا بنی اسرائیل لنا سمانا پا تدبیر کولو کی زمن خلاف لغائزون من غصہ کون کی دی اگر دی زمن خلاف تدبیرو نہ کئی ٹول پا جمع وطنی دی چرت بھنگوانی حملہ آور نشی مانا یاد شوا و انہم دا بنی اسرائیل لنا لغائزون لنا مانا یاد رکھا پو خفیت تدبیر خلاف زمنگا لغائزون من لغصہ کون کی دی تیشوا دے مانکم وَإِنَّهُمْ دَا بَنِ اسرائیل لَنَا لَغَائِزُونَ مَنگ لَا غُصَ رَا بِسْتُنْ كِلِي اگر مَنگ غُصَ کرو ہے مَنگ خامخ غُصَ کئی درم مانا کا چلا نا کے دالا میں اجلیشی مانا بکے انہم دا بن اسرائیل لنا لاجلنا لاجلنا لوجد زمن تکلیفون نہ دویتا لغائزون غسک ان کے لیے پمنگ باندھی لنا اے لاجلنا لغائزون زمن دوجن غسک ان کے لیے منگو سا سکری دکھانا منگو لا زیتون ورکو تکلیفون ورکو وَإِنَّا لَجَمِعٌ حَاضِرُونَ او منگا لویا ڈلیو جمی ماندانا چا منگا ٹول خا لَجَمِعٌ منگا خو لویا ڈلیو حاضرون بیدارا حاضرون تیار حاضرون محتاط حاضرون خواندان دا اصلی خضو حضرکم اصلی حدا حاضرون مسلح حاضرون بیدار حاضرون محتاط من خو محتاط خلقیو خواند اصلی ادا وڑی کی گونے ڈالا دا پا پنجاب کی او ملاو آئی کتاب لکھلو آگے لکھلو چدا اشاعت توحید و سنت یو شر زمتن قلیل دا دا یو شر زمتن قلیل دا دا یو پا مقابلہ کی یو بل موحد عالم کتاب لکھا آگے خا حقیقت تیرا تخکارک سپونشوی حقیقت تیرا تخکارک ما کو پتا سخخو گمانو نکول پتا کو منتا آگا خبر اکڑا چکم فرعون موسیٰ تا کرے وان فرعون موسیٰ علیہ السلام ته ویلو دا شرذمتن قلیلون و تام ځان اخکار کړ چې موږ د شرذمتن قلیلون وي اوسم باز خلک دا شاسی شه دی خو یو موټی دی موټی دی موټی دی خو سم موټی دی الحمدلله ولې کنا کله کله وي د پوړو کې مالګې مقدار هما پورا بورا کې چې یو چټا کې مالګا واچې کنن ټول دل خو گئی مالګا دا خو آو سظلم کئ وانا وانهم لنا لغائزون وانا لجم حاضرون فاخرجنا الله او اخکل من داس دا فرعونان دا باغچونا د چینونا وکونو زند خزانو نمی جدا کړل اخرجنا وسمه جوړی خا وکونو زند او اخکل من دوی زینو د خزانو نا یا جدا کړل من د خزانو نا ومقام کریم او زینو د سلطنتنا زکر تفسیر زاد المسیح لکی کریم المنظر الحسن اقتدار زینا اللہ کذالک سنگ می ورسر اکڑل کاف لی بیان کمال دے کذالک دقز من کمال دے اللہ دقز من کمال دے چو سوک نمانی دیغی زوال دے نو گرہ فرعون سنگ زائل شن وورثنا بنی اسرائیل او پاتکل مدا خزانی بنی اسرائیل تا وفات بو مشرقین پوشگنا ور پسیش الفرونیان د بنی اسرائیل مشرقینا په وخت مر سری په وخت نور خات زکه چې دا خلق چې پلیتی کنه نو دی نا وخت پاس نه مشرقینا نور خات ټیم کرا پاس دل روان سر پس په وخت نور خات فلم مات الجمانی هر کچ دی ولید دوارد ترال جمانی دی دل قتل وک دی دوار دلو نو قال صاحب موسی ان علم درکون مخک درای نیل دے یا قل زم دے یا احمر دے چل تور سیدل ان رست گون فرعون دے الله الہ کر دے بن اسرائیل چار سنگ چی خو بز دل نہ بینو باسی نو چوی قتل کنا چی کرا یا موسی اے موسی ایلا مدرکون ایرا گیر کرشلو سدی ہوئے آغا جی گو رہے نا نوچ موساو قتل وی کل چرینا چرینا یعنی یہ چرتا و تختو انما یا ربی سیادین زرد ماس زمان درب مدد تے ما تب لارد نجاتو خی سیادین مانا پوشی لارد اخلاسون بخی دانچ ما تب داتو کی لارد اخلاسون لارد بچاو طریقہ دے بچاو دے فرعون براتو خی اما دے صورت آل عمران کے در تیویلو چی فوج محمد اور فوج موسیٰ کے فرق دے موسیٰ علیہ السلام ڈلی چوی دشمنو کتا انا لمدرکون او چی کلب پیغمبر اسلام فوجتا جاسوس وچ ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادوا ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل پروانه پوشی کنه ای حسبون الله ازی چلا مدرکون وینمای ربی سادین فاوحینا اللہ منگوی حکر موسیٰ علیہ السلام تا راوا چوک پل امسادی دریافتا فن فلقا معنی صدا فضرب مقدر کا نراوائی چولا فن فلقا دریافو چاو دا فکان کل فرقن شوا حر تکرد ابو شاتک شوا کلو فرقن ہر ٹکڑا دا ابو کتو دل عظیم پشان دا گنڈائی لوئی چراوائی چولا ابو ادری دی پزے لوئی لوئی گنڈائی میں چوڑی شوئی پشان دا گنڈو لوئی لوئی کلو فرقن اے کلو جز ان فرقا ابن جازاد المسیح لگی ہر ابا ہر حصہ دا ابو چی دا بلن جدا شوا کتو دل عظیم پشان دا دیرہ کو ادری دی لوئی لوئی دیرہ جوڑی شوئی اور جرمیلی سڑک موٹر وے جوڑ سے بنی اسرائیل دے پارا اللہ کریم فرمائی وَأَزْلَفْنَا سَمَّا دا گوڑا سمَّا با اَزْلَفْنَا سَمَّا مُتَعَلَقِ دا زفتے اَزْلَفْنَا سَمَّا نِزْدِي مِكْرَلْ دِلْتَا الْآخَرِينَا فِرْعَوْنِيَان مانا یاد شوار وان جنا موسا اخلاص میں کہ موسی علیہ السلام و مما اجمعين ثم غرقنا اخرين فدي کہ دبرتنا نجي اکثر دین مومنان رب صادق غالب و مہربان واتلو علی نبا ابراہیم دا اس دے مواقع تفصیلی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نقطہ میں درت تقدم وجہ خو لکھا چونکہ دا موسی علیہ السلام واقع دا ابراہیم نے زیادہ تفصیلی ہوا نو غیر مخی ذکر کرا پر نسبت تا نور واقعات دا ابراہیم واقع دیرہ تفصیلی دا دا نوح علیہ السلام دا حود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا قصو نے دا مخی کری اور دا دی دوارو قصو دا تقدم و جسوا مقصد تسلی پیغمبر علیہ السلام تو پیغمبر پاک تاورا زمانہ دی موسیٰ و دے ما زمانہ دا ابراہیم و بیاری سو چاہتا نوح حود صالح علیہ السلام دی ٹھیک شو مسئلے تبقا کہہ دے واتلو علیہم دے ما قصہ اولا لا پا دی باندی خبر دی ابراہیم علیہ السلام از قال یا بی چکر دیوی لو پلار تا اور اقبل قوم تا ما تابدون دا دی سی عبادت کا ویتاسو ما تابدون دا چاہ عبادت کا ویتاسو دا ما دیتا تجاہل عارفانہ وی اور تجاہل عارفانہ تا پی جنے وی اللہ نکی